Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Öncelikle tabii bu büyük deprem faciasından herkese geçmiş olsun diyelim, hem Türkiye'de hem de Suriye'de. Ve giderek rakamların da arttığı büyük bir kayıptan bahsediyoruz. Daha yeni yapılan açıklamalarda dün takip ederken de şey yaptık. Yani bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu kaydı yaptığımız sırada 912 can kaybı olduğunu açıkladı Türkiye'de. Ve tam bu açıklamayla aynı saatte de BBC Türkçe'den aldığımız habere göre Elbistan'da da 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Maraş'ta. Böylece oraları çok ciddi bir tehlike altında, ta içinde kiliselerin yıkılması, büyük binaların yıkılması ve enkazın altında sayısız insanın ve canlının olduğu haberleriyle gidiyor. Bir de Suriye tarafı var için tabii, orada da öyle. Yani takip etmeye devam edeceğiz. Biz bir haber radyosu değiliz ama bunları da muhakkak takip etmekte ve dinleyicilerle en doğru bilgileri paylaşmakta, hiç olmazsa bir iki dakikalık giriş içinde yarar gördüğüm için bu şekilde söyledim. Evet, iyi ettiniz. Teşekkürler. Aslında benim de Açık Radyo'nun gerçek değerini anlamam 1999 Marmara depremi sonrasında olmuştu. Ben de herkese geçmiş olsun dileklerine katıldığımı söyleyeyim. Ama bugün biz deprem programı yapmıyoruz. Nefes üstüne bir program yapacağız. Geçen hafta başladığımız programın ikinci bölümünü yapacağız. Konuğumuz yine Oslo Üniversitesi Norwich'ten bağlanıyor. Profesör Fahri Saatçioğlu. Hoş geldin Fahri, merhaba. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi biz aslında geçen hafta tek bir programda nefesten bahsederiz demiştik ama tabii yetiştiremedik. Daha ziyade fizyolojisinden bahsettik geçen hafta nefesin. Çok önemli bir konu bence. Fakat psikolojik yönleri de var. Pratik önerilerde de bulunmak mümkün. Geçen hafta da bahsettiğim gibi Profesör Fahri Saatçioğlu uluslararası alanda tanınan bir uzman ve nefes pratikleri konusunda işte seminerler veriyor, insanları eğitiyor filan bir yandan. Moleküler biyoloji alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra bir de aslında nefes konusunun psikolojik yönleri pek çok bilimsel yayında da bu arada baş göstermeye başladı. Yani işin fizyolojisini çalışan kişiler belli nefes tekniklerinin mesela veya nefes terapilerinin insan fizyolojisine nasıl etkide bulunduğunu çalışmanın yanı sıra insan psikolojisine nasıl etkide bulunduğunu da araştırıyorlar. Galiba Kanuni Sultan Süleyman demişti değil mi? Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Evet. Burada yani hem sağlıktan hem nefesten aslında bahsediyor diye ben bu sözü yorumluyorum. Binlerce, yüz binlerce, milyonlarca defa nefes alıyoruz. Bazen hiç farkında bile olmadan bir ömür geçiyor. Fakat nefes almamız zorlaşırsa nefesin ne kadar değerli ve önemli bir şey olduğunu birden anlıyoruz. Yani bunu merak ediyorsanız işte nefes darlığı yaşayan herhangi bir kişiye sorun ya da o kişinin yanında bulunun, anlayacaksınız hemen. Kanuni Sultan Süleyman'ın sözünün ilk sırası da aslında işin tam bir siyaset sosyolojisini de açıklıyor. Halk içinde muhteber bir nesne yok, devlet gibi dedikten sonra onu söylüyor. Evet. Evet, doğru. Ben o siyasi kısmını atlamıştım ama doğru. Yani hem siyaset sosyolojisi hem işte sağlık konusunu bir araya getirmiş. Şimdi bugün de nefes, yani nasıl nefes alıyoruz, nefesin işlevi nedir, biyolojik olarak, fizyolojik olarak ne yapar filan, bunları konuşmuştuk geçen hafta. Bugün de biraz pratik konularını öne çıkartalım diyoruz. Şimdi zaten nefesin öne çıktığı pratiklerde, yani mesela diyelim ilk defa yogaya gittiniz ya da meditasyon öğreniyorsunuz. Öğretmenin size öğreteceği ilk şeylerden bir tanesi nefesinize dikkat etmek. Yani diyaframınızı kullanarak mı nefes alıyorsunuz, burnunuzdan mı alıyorsunuz, ağzınızdan mı alıyorsunuz filan. Bunları insan oralarda öğreniyor. Çok da haklı aslında böyle söylemekte öğretmenler. Çünkü nefesi nasıl aldığımız, nasıl verdiğimiz ve nefes üstünde uyguladığımız kontrol psikolojik etkiler de gösteriyor. Hatta ben şimdi bunlardan konuşacağız ama Fahri şöyle bir soruyla başlayayım. Şimdi benim anladığım burundan alınan nefesle ağızdan alınan nefes arasında bir fark var. Her ne kadar ikisi de işte oksijeni ciğerlerimize doldurup kanımızdaki oksijen seviyesini ayarlamak işlevine sahip olsa da. Üstelik burnumuzun iki deliği var. Yani soldan mı nefes almalıyız, sağdan mı ya da birinden alıp öbüründen mi vermeliyiz? Bunların bile bir etkisi var. Benim rüyalar ve uyku üstüne yaptığım çalışmalardan hatırladığım mesela belli bir döngü içinde bazen sol burun deliğimiz baskın hale geliyor. Daha çok oradan nefes alıyoruz. Fakat biz farkında bile olmasak da beden bunu düzenliyor ve bir süre sonra işte sağ değil sol burun deliği baskın hale geçiyor. Sonra tekrar sağ oluyor filan ve bunun da bir takım fizyolojik etkileri var. Bütün bunlar bilinirken bir de işin şu yönü var, onu da söyleyerek ben sözü sana bırakayım. Nefes konusu tabii çok gündemde bir konu ve aslında bu konuda çok bilgili olmayan ya da bilimsel araştırmalardan habersiz de olsa bir takım insanlar bir takım pratikler öneriyorlar filan. Yani işin öyle netameli bir kısmı da var. O yüzden işin bilimsel temelini geri plana atmadan bu programı yapmaya çalışıyoruz. Nitekim konuğumuzda hem moleküler biyoloji araştırmaları yapıyor hem nefes konusunda çalışıyor. Bu girişi yaptıktan sonra işin pratik ve psikolojik etkileri açısından nefes konusunda bizi aydınlatma için Fahri ben sözü sana bırakayım. Teşekkürler Güven. İzninizle nefes pratiklerine ve nefesin psikoloji üzerindeki etkilerine geçmeden önce geçen birkaç haftada yaşlanma üzerine yaptığınız programlara bunu daha doğrudan bağlamak için 3 çalışmadan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Bu çalışmalar verimli nefes alma ile daha uzun bir yaşam süresi arasında çok güçlü bir ilişki ortaya koymuş. Bunlardan bir tanesi çok büyük bir epidemiyolojik çalışma, Framingham kalp çalışması Amerika'da Harvard Üniversitesi'nde yapılmış. 20 yıldan fazla bir süreyle bu çalışma kapsamında 5200 erkek ve kadından oluşan bir ve vital kapasite denen, ayrıntılarına girmeyeceğim, bir akciğer testi yapılmış. Görmüş ki bu test yaşam süresini belirleyen en temel göstergelerden birisi. Diğer çalışma Buffalo Üniversitesi'nde yapılmış, yine Amerika'da. Bunda da 29 yıl boyunca 1200 kadar erkek ve kadın izlenmiş. Burada da bir başka teste bakmışlar, yine akciğerlerle ilgili. Bu da tüm nedenlere bağlı ölümlerin en önemli göstergelerinden biri olduğunu ortaya çıkarmış. Daha son yıllarda Güney Kore'de yaklaşık 10 bin kişiyle yapılan bir çalışmada metabolik sendrom ve şişmanlıktan bağımsız olarak kardiyovasküler hastalıklarda nefesin en önemli gösterge olduğunu ortaya koymuş. Dolayısıyla bu şekilde direkt bağlamış oluyoruz diye düşünüyorum. Doğru nefes alıp verme, akciğer sağlığımızın, yaşam süremizin en iyi göstergelerinden biri olduğunu gösteriyor bu çalışmalar. Şimdi geçen programda da konuştuklarımızı hatırlayıp biraz daha derinlemesine bakarsak, aslında bu çok doğal, mantıklı. Çünkü örneğin ben konuşurken her nefes alışınızda göz bebeği çapınız artıyor. Tepki verme süreniz hızlanıyor. Korku tepkisi verme potansiyeliniz artıyor. Hafızanızın kodlama ve hatırlama kapasiteniz artıyor. Aynı zamanda beynin belli bölgelerinde hipokampus, korteks, amigdala gibi aktiviteler artıyor. Nefes verdiğimizde de bunların tam tersi gerçekleşiyor. Dolayısıyla nefesimizle sinir sistemimiz o kadar birbiriyle entegre durumda ki içsel yaşantımızı, psikolojik durumumuzu, duygularımızı etkilememesi imkansız. Bilimsel çalışmalar da tam bunu gösteriyor. Nefes egzersizlerinin kaygı, depresyon, panik gibi duyguları azalttığı, rahatlığı artırdığı, uykuyu iyileştirdiği ve motor fonksiyonlarımızı da daha iyi hale getirdiği. Şimdi nefes egzersizlerine ve psikolojik etkilerine biraz daha ayrıntılı bakmak gerekirse, Güven senin de söylediğin gibi çoğu nefes egzersizi Tai Chi ve yoga gibi otantik tradisyonlardan kaynaklanıyor. Bunlar yüzyıllarca, belki binlerce yıldır kullanılmakta olan teknikler. Yoga üzerinden gidersek, yoga bazen yanlış anlaşılıyor. Sanki değişik hareketlerden, postürlerden oluşan bir spor olarak da düşünülebiliyor. Halbuki senin de söylediğin gibi yoganın temelinde nefes egzersizleri ve bununla bağlantılı olarak meditasyonun çok çok önemli bir yeri var. Aslında yoganın amacı, aslında anlamı da nefes egzersizleriyle bu postürleri de kullanarak, vücut hareketlerini kullanarak rahatlamış, yani meditatif, bütünleşmiş, huzurlu bir zihin haline ulaşmak. Yoga'da kullanılan bu nefes egzersizlerine toplu olarak pranayama deniyor. Prana, hayat enerjisi demek Sanskritçe'de. Pranayama, hayat enerjisini sistemimizde çoğaltmak anlamına geliyor. Baktığımızda birçok değişik pranayama tekniği var. Birçoğundaki ortak nokta nefesimizi yavaşlatmak. Hani biraz önce sordun ya, nasıl nefes alalım diye dinleyicilerimizden evet. de soranlar olmuş. Birincisi burundan nefes almak, ikincisi en kolay yapabileceğimiz şey daha yavaş nefes almak. Yogik bilgiye göre bu dünyada belli sayıda nefes alıp verme hakkıyla geliyoruz. Yani ya hızlı nefes alıp erken olacağız ya da yavaş nefes alıp uzun yaşayacağız. Evet. Geçen programda da sözünü etmiştik. Bir bilimsel makaleden bahsetmiştim. İtalya'da yapılmış bir çalışma. Meditatif pratiklerin ortak faydalarından biri nefesin dakikada yaklaşık 6'ya inmesi. Ve bunun hem kardiyovasküler hem de sinir sistemimiz üzerinde önemli. Önemli, olumlu etkilerinin olması. Eğer daha yavaş nefes alıp verirsek beynimize vücudumuzun daha rahat olduğu sinyalini gönderiyoruz. Bu da bütün diğer sistemlerimizi olumlu şekilde etkiliyor. Örneğin kalp atışımız azalıyor, tansiyonumuz düşüyor. Elbette normal sınırlar dahilinde. Özellikle nefes verme kısmını daha uzun yaparsak bu rahatlama etkisi daha da artıyor. Örneğin 3 ya da 4'e kadar sayarken nefes alıp 6 ya da 8'e kadar sayarken nefes verirsek rahatlama daha fazla oluyor. Bazen de sistemimizi aktive etmek istiyoruz. Rahatlama değil, dikkatimizi bir yere vermek istiyoruz. Örneğin bir konuşma yapacağız. Önemli bir toplantımız var, ona gireceğiz. Vücudumuzda adrenaline ihtiyacımız var. O zaman da nefes alma kısmını daha uzun, nefes vermeyi daha kısa yapabiliriz. Bu da uyanıklık, odaklanma gibi nefesin yararlarını elde etmemizi sağlıyor. Eğer sistemimizi dış etkenlerden fazla etkilenmeyecek, dengeli bir durumda tutmak istiyorsak, o zaman nefes alış ve verişlerimizi aynı uzunlukta tutabiliriz. Bu tür nefesler arasında en yaygın olarak kullanılan, bilinen kutu nefesi deniyor. Bu nefes şeklinde örneğin 5'e kadar sayıyoruz, nefes alıyoruz. 5'e kadar tutuyoruz nefesimizi. 5'e kadar veriyoruz. 5'e kadar yeniden tutuyoruz. Bu bir tur. Bu sayıyı, yani kaça kadar saydığımızı, hangi hızla saydığımızı kendi akciğer kapasitemize göre ayarlayabiliriz. Bunu gün içinde 5-10 dakika yapabiliriz. Bu nefes şekli özellikle asker eğitiminde çok kullanılan bir teknik. Bunun gibi çok kolay ve etkili nefes egzersizleri var ve bunları günlük hayatımıza entegre etmemiz mümkün. Örneğin birkaç hafta önce bir makale yayınlandı. Cell Reports diye bir bilimsel dergide, ki çok iyi bir dergi. Günde 5 dakikalık, sadece 5 dakika bir nefes çalışmasının ruh halimizi, fizyolojik uyarılmayı iyileştirdiğini göstermiş bu çalışma. Ve nefes çalışmasıyla mindfulness, yani farkındalık meditasyonunu karşılaştırmışlar ve nefes çalışmasının bu tür meditasyona göre daha yüksek düzeyde yararı olduğu bulunmuş. Burada kullanılan nefes egzersizleri, biraz önce sözünü ettiğim o 3 genel tip nefes egzersizi ile doğru orantılı. Birincisi, daha uzun süreli nefes vermeyi vurgulayan bir döngüsel iç çekme. Aslında bu hepimizin farkında olmadan her birkaç dakikada yaptığımız bir şey. Akciğerlerimizin daha verimli çalışması için. İkincisi, yine sözünü ettiğimiz bu kutu nefesi. Üçüncüsü, döngüsel hiperventilasyon denen daha uzun nefes alıp daha kısa nefes vermeyi, bunun altını çizen bir teknik. Yani biraz önce sözünü ettiğimiz, adrenaline ihtiyacımız olduğu durumlarda kullanabileceğimiz nefes şekli. Yani kendi başımıza evde, ofiste, dışarıda yapabileceğimiz sadece birkaç dakikalık nefes çalışması içsel yaşantımızı, duygularımızı en iyi şekilde destekleyebilir ve bundan hepimizin faydalanması gerekli diye düşünüyorum. Evet, yani ben o zaman, şimdi geçen hafta da söylemiştim ama yeniden şöyle belki bir özetlemek mümkün olur mu? Sonuçta nefes bizim enerji için gereksinim duyduğumuz oksijenin ciğerlerimiz vasıtasıyla kanımıza geçmesi için kullandığımız bir yöntem, çok da kritik bir şey. Fakat psikolojik etkileri olduğunu da biliyoruz ve nefes alıp vermek, senin az önce anlattığın gibi, o kadar entegre ki bedenin bütün diğer faaliyetlerine, biz farkında bile olmasak da her nefes alıp verdiğimizde işte göz bebeklerimizin yarı çapının büyümesi, küçülmesinden başlayarak pek çok şeyi değiştiriyoruz. Madem öyle, o zaman nefesi kontrollü bir şekilde kullanarak belki biz iyi etkiler görmeyi de kendimiz becerebiliriz. Nefes sonuçta yarı otonom bir sistem. Yani 8 dakika nefesimi tutayım da işte 5 dakika boyunca da vereyim desek yapamıyoruz. Ama hiç kontrolümüz altında olmayan bir süreç de değil nefes. Ne kadarını kontrol edebiliyorsak, o kadarını kontrol ettiğimizde bu senin bahsettiğin uzun dönemli çalışmalarda gösteriyor ki aslında hayatımızda olumlu etkiler gözlemleniyor diye anlıyorum. Değil mi? Böyle özetlenebilir mi? Evet, çok güzel özetledin Güven. Bir çalışma var, ondan bahsedebiliriz bu anlamda. Yaklaşık 13-14 sene önce yapılmış olan bir çalışma. Burada denekleri alıyorlar ve değişik duygular yaratan resimler gösteriyorlar ve nefeslerine bakıyorlar. Değişik deneklerde her duyguya karşılık gelen nefes şekli aynı oluyor. Yani bir korkutucu bir şey gösterdiklerinde işte nefes kısalıyor vesaire. Aynı şeyi gözlemliyorlar değişik deneklerde. İkinci bir deney yapıyorlar. Deneklere o buldukları değişik nefes alıp verme şeklini, ritimlerini, uygulamalarını söylüyorlar ve ne hissettiklerini soruyorlar. Ve görüyorlar ki değişik ritimler için değişik deneylerde aynı psişik hal ortaya çıkıyor. Yani senin dediğin gibi nefesimizi kullanarak doğrudan nasıl hissettiğimizi değiştirmek mümkün. Çünkü bu yarı otonom bir sistem. Bu konuda senin belirttiğin gibi benim uzun süredir ilgilendiğim bir konu olduğu için yan kulvarda yaptığımız bazı çalışmalar var. Ondan bir örnek verebilirim zamanımız varsa. Tabii lütfen. Benim özellikle hem kendimin uyguladığı hem de bilimsel olarak değişik çalışmalara konu olmuş nefes teknikleri bir sivil toplum örgütü olan Arthur Living Foundation, Yaşama Sanatı Derneği tarafından öğretiliyor. Bunlar yogik nefes egzersizleri. Bu egzersizlerin 2 saat gibi kısa bir süre içinde bağışıklık sistemimizdeki hücreleri epigenetik olarak etkilediğini bulduk. Yani DNA'dan RNA'ya bilginin geçmesi, buna transkripsiyon diyoruz. Transkripsiyonu doğrudan etkilediğini bulduk. Bu biraz önce sözünü ettiğimiz değişik fizyolojik etkilerin bizim en temel fizyolojimizin düzeyine de gittiğini gösteriyor. Bir de henüz yayınlamadığımız bir çalışmadan da kısaca söz etmek istiyorum izninizle. Biliyorsunuz son 3 yıldır devam eden bu pandemide sağlık çalışanları en çok etkilenen grup oldu. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak. Zaten çok zor şartlarda çalışıyorlar. Son derece özverili olarak görev yapıyorlar. Gerçek bir kahramanlar grubu bizim için. Pandemiye ek olarak sistemsel olumsuz sorunlarla da baş etmeye çalışıyorlar. Ve de bütün değişik yapılan işlere baktığımızda, mesleklere baktığımızda stres, kaygı, depresyon gibi bozukluklar, hatta tükenmişlik sendromunun ve ne yazık ki intiharın en çok gördüğü mesleklerden bir tanesi. O yüzden şimdiye kadar yapılmış olan bilimsel çalışmaların ışığında önce bir ön çalışma yapmıştık. Bu Avrupa'nın değişik yerlerinde, Türkiye'de de uyguladığımız bir çalışmaydı. 3 günlük, günde 1,5 saat, Türkiye'den yaklaşık 850 sağlık çalışanı katılmıştı. Nefes egzersizleri öğrettik onlara, her gün uygulamalarını söyledik ve katılımcıların %94'ü stres seviyesinde azalma olduğunu rapor etti bu program sonunda. %90'ı kişilerle iletişimlerinde ilerleme sağladıklarını paylaştı. Hatta %81'i işlerinde daha yetkin hissettiklerini belirttiler. Bunu baz alarak bir bilimsel çalışma yaptık. Türkiye'de bu sefer sadece hekimler üzerine 130 denek, onları iki gruba randomize ettik. Yani gelişigüzel dağıttık. Bir grup kontrol grubunu oluşturdu. Bir grup stresle başa çıkmanın yolları üzerine videolar izledi. Bu konuları aralarında tartıştı. Yine aynı program. 3 gün ardarda günde 1,5 saat. Bu ikinci grupta bahsettiğim nefes egzersizlerini öğrendi, uyguladı. Onların değişik bu programların etkilerini programın çalışmanın başında hemen bu 3 günlük çalışma sonunda ve 8 hafta sonra inceledik. Ve bu ön çalışmada yaptığımız, bulduğumuz sonuçları elde ettik. Şimdi bunu yayına hazırlıyoruz. Yani stres, kaygı, depresyonda azalma, uyku kalitesinde iyileşme, iş memnuniyetinde artma, genel olarak da tükenmişlik sendromunda azalma gözlemledik. Yani bu çalışmada gösteriyor ki nefes egzersizleri stresin, tükenmişliğin en yüksek olduğu bu neden olan tıp hekimlerinde bile çok olumlu sonuçlar verebiliyor. Bunları paylaşacağız herhalde, değil mi? Süreyi de bitirmek üzereyiz, hatta bitirdik gibi. Ama son derece önemli ek bilgiler taşıyan bir program oldu Fahri Bey. Evet. Tabii ben bunları paylaşırım. Zaten Profesör Saçıoğlu'nun ilettiği 3 makaleyi geçen programın duyurusunda paylaşmıştım. Evet. İşte bir tanesi Annual Review of Neuroscience, son derece temel ve önemli bir bilim dergisi. Orada bu konunun en önemli fizyoloji uzmanlarından Jack Feldman ve grubunun yaptığı bir çalışma, nefes alma ritminin ve kalıbının insanın duygu durumunu nasıl değiştirdiğini gösteriyor deneysel olarak. Bir başka çalışma bu sefer Stanford Üniversitesi'nden Andrew Huberman isimli bir profesörün çalışması. O da aynı şekilde nefes egzersizlerinin fizyolojimiz üzerinde ve haleti ruhiyemiz üzerindeki etkisini gösteriyordu. Bir başka yazıda Profesör Saatçıoğlu'nun kendi çalışması, laboratuvarından başka insanlarla birlikte işbirliği yaparak yaptığı bir çalışma. Aslında belki hepsinden ilginç, çünkü nefes pratiklerinin genetik değişikliklere de sebep olduğunu gösteriyor. Artık bundan daha somut bir şey olamaz. Olamaz, evet. Şunu da söyleyerek ben bitireyim. Profesör Saatçıoğlu zaman zaman Türkiye'ye de gelerek nefes üzerine bir takım çalıştaylar falan yapıyor. Bununla ilgili bir şeyi de, bağlantıyı da paylaşırım, ama Google'da da arayarak işte kolayca bulmak, kendisini canlı olarak izlemek, çalıştayına katılmak falan mümkün. Canı gönülden tavsiye edeceğim bir şeydir. Fahri, son 15 saniye bir söyleyecek bir şeyin varsa ben yine sözü bırakayım sana, sonra da bitirelim. Çok teşekkürler. Herkese iyi, dingin nefesler dileğiyle diyor ve dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bugün konuğumuz Oslo Üniversitesi'nden, Norveç'ten bu program için bağlanan Profesör Fahri Saatçıoğlu'ydu. Geçen haftaki programın ikinci bölümünü yaptık ve nefesin ve nefes egzersizlerinin psikoloji üzerindeki etkilerinden bahsettik. Çok teşekkür ederiz Fahri. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.